loolu la wax nit loolu la wax jinne ñaar ñu la ko boole ñu la suñu noppi ci ñoom waxi li tax ñu noppi ci ñoom ndax na lu leen taxale ba ma leen waxee ba noppi la ñu daal li ñu bismillah kenn ku ne daal di jubli fenn ku fas yéene def la la yàlla sant yàlla ne la teel nga bul jamago boo ci jubloo di ko liggéey ba ma dee xalaat du xalaat keneen gëm ne ci àllaaj mbaalik gën ne ci Serigne Touba man kenn rek la man yàlla moom mel ne alquran dafa ni jaamu leen yàlla wala tushriku bihi shay jaamu leen yàlla waaye bu leen ko booleeg leneen nag leen ba pare tant vid bi la yàlla may loo neex nga defi yàlla dogal nag nitu tey fa ñu yóbbu El Hadj Malick ak Serigne Touba ñoom yóbbu wuñu fa woon seen bopp Serigne Touba dafa am benn jamono nit ñi bëgg ko yóbbu foofu mu woote nga tel bi dana dëng dama ko takkul trog waaye man ma dugal ci xel daal nee nañu dafa woote ñëpp ñëw mu leen waaye man de dama doon jàng alquran ba am fu ma ak si gàkk xamatuma la ca topp ñu ne ah sëriñ bi bu gàggee kan moo koy mën gàgganti mu ne ah gàgg naa de ñu ne sëriñ bi fu mu gàggee mu ne dama doon jàng ba ci maasalaka kum fi saqara maasalakakum fi saqara yàlla nee na bu ëllëgee dafa am ñuy laaj ni yéen ñi bugg safara loo leen ci bugal mu ni maasalakakum fi saqara qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nutrimu almiskina wa kunna naxudu maa alxaa'idin wa kunna nukadibu bi yawmi ddin xata atana alyaqin wa ma tanfauna shafaatu shafiin nit ñi daal di ko gàgganti ci loolu mu ni nag bu ëllëgee na ko kenn ku nekk laajal sa bopp te génn ma ca man daal di walbatiku ne allahu akbar ku ma toppit maa ngay topp yàlla ma waaw loolu ba tax man la mag ñi tey ji ñu képp ku nekk koo ku gis foog nga sëriñam teg ko place sharia fab na sere am teg ko place wala mu fab tere am teg ko place sere fab su sëriñam teg ko place sunna yooyu yëpp mu taxañ denc ba kañ koo bokkulul tere ka sa noonu waaye yéen a bokk diine de waaye bokku leen tere ka sa noonu nga def ko noonu la yàlla bëggoon nga génn ci la mu santaane woon nga génn ci léegi sax dem nañu ba ci nga bokkal tariqa boo demee par exemple ci wawante yi daa gis ñaar ñu rombante tudd ñu nuyoo lu tax dem ñu bokku ñu sëriñ kon bokku ñu tariqa parce que nekkatuñu ci tariqa tariqa tëral na ay charte mais la boo jëlee tariqa bi koo gis mu di julit te xamuloo ko fi nga teg sa bopp teg rawatina ki nga xam nga ni nag ci ma bokkatul sëriñ dootuma joxanteeg moom loxo yaa fa des ak say per waaye chekti daan taxali bu maxee bu ci kenn wax sa lo donte El Hadj Malick la jur te naw gi moo di rafet leen njort nit dafay rafet njort wala boog mu wóolu borom am soxla xëy di ko faj di ko wuti nit am soxla xëy di ko wuti ngay seet nu mu koy wute jeeg fu muy jubloo ba tarde moom muy ndéew doo indi dara dara jarul amul fulla ñaw njort ci nit ñi bu ñu solee mbubb fu ñu lañu jaaroon dafa ci bëccëg nga jaar fa di laaj fu mu jëlee mbubb ñi waaye moom def fan yi dafay solu rek ngay jaaxal na mom lu war def amna nangam suñu ko jëlé dem na Dakar lu fay wuti yoy yep kadja sa def yoy yep kadja sa bop te nit ñi rusatu ñu fenn xam nga dem nga wajjo ci tisoli ko tisoli gemiñ la duggu bakkan wajjo ci tisoli de ci bakkan la tisoli da gemiñum la tisoli sa dene dafa mere nit nga laaj laal lu wara dox sen digeunte mu tisoli ko na rek lay dem I don't know. Suyambon, kujur dom sendi kujur. Suyambon, kat dufana no sanon kita kuki. Wainan ma kute, innal fadla biyadi ilahi, yukihi mayasha. Demku mako kat, ni umma kat tukil muwadam tanyo. Ni umma kat johal mudi ujubu ala lu. Ma kute, ma kute johal fungu sabi. Konat na khenidal. Dom jingi gini yini jamu, yéen rek na ci am waaye mun loo ko jox jàmm kon mun loo ko xañ sa nag kon nag am fi noonu matatu ko ñu war a noppalu ci yooyu beneen bi si des moo di wax ne sànq ni ñu fii dee lu fi nit dee dee fanaa noo nga soxla suñu borom dafa wax ni ca yàlla man daal nit ñi di dox sama digganteeg ñoom lu tuuti la ngëm gu dëggu ak ñàkk naa ragal rek ngëm yi dëggootul ragalatu ñu luy bëgg a def def nañu bëgg a wax kenn saamatul kenn xalaatatul dara waaye cay way ñaar yooyu kat bu ñu ko delloo si woon rek kenn dootu ci so fenaanoo soxla bu faju ragal yàlla gëm ko dëgg-dëgg walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard yàlla nee na bu ragal amoon ak ngëm gu dëgg soo dëgg sa tànk rek mu pétaxal la ko xeewal génne fotol ma xaraasamaan mu sattgut sa kaw waaye nag lii ma leen sant nanguwuñu ko li ma leen wax ngëmuñu ko li ma leen tere bàyyiwuñu ko fa axadnaahum bima kanu yegsi walakin kadzabu fa axadnaahum bima kanu yegsi yàlla rek moo ñu tere dem yàlla wax ni li ma gën a jaaxal moo ni nit koo xam ni guddi gu nekk mu téye kurus fanaan ci kaw der allahuma allahuma allahuma allahuma allahuma waaye nag yoonu tubaab na lu mu ci waxoon nee na koo xam ni kii loo def lu naqat yàlla la ci sag lekk lu naqat yàlla la lu xaram la li ngay sol lu xaram la li ngay naan lu xaram la fa nga dëkk lu xaram la walbatiku nag foo tollu naan ya rabbi ya rabbi ya rabbi nee na yàlla du dëmooyu tanxam lu tekca su ko defee léegi mu mel na ko rek yi ñu manqué yooyu rek la te war delloo si daal suñu bopp war delloo si suñu bopp rek tuuti ci yàlla delloo si suñu ngëm xam ne itam nag jamono bi kat mi ngi bëgg a yàgg te kenn ku ci nekk lal nga fi ay pexe song ko waaye pexe jëriñul dara pexe jëriñul dara nga war a bàyyi pexe yooyu goon seet ni delluñ ci yàlla yàlla moom noppal nañu ba noppi ñu leen di wessela seen suñu ngorom ak suñu tant di sant suñu mboolem ku fi toog bu góor di leen dénk ni leen yéen it njaboot gi li ko yàq seen loxo bu ci biir ndax état ci boppam xanaa léegi ni seetaan na waaye borom kër yi seetaan nañu te liggéeyu état bokk ci nag dugg ci biir kër ya naan fii ngeen di bale fii ngeen dul bale yu kooku yoonu état nekku ca sa jikkooy bopp ci sa biir kër yoonu état nekku ca kooku yaa ko moomal sa bopp defaral ko ci sa biir kër yaa war defal sa jikko bopp ci sa biir kër te du ma ni ñëpp de waaye bari na borom kër yu ñàkk jom léegi ñàkk jom bi passé wu di denc jigéen amee ko ci biir kër gi xëy démissionné ci sax si yépp ni ko manatuma dara jigéen ci liggéeyul góor la yettu nga ni ko manatuma dara fu mu jëm te bu añ jotee nga añ si bay laaj attaaya fu mu jëm fu ndaw si jëm bu ndaw si mënee dara nag yenn saa yi léegi kat da ngay def na say morom jigéen ñi baax ñi daal léegi mooy mooy dinañu fay dox d' accord ma fay lamp boo ngeen tegalee ñaar ñetti bimestre mu calculé ni ndox mi mu la fat affecté pour nga di ko fay moo gën a yomb électricité bi mu ne léegi comme sones moo sénélég moo gën a jege yow di fa dem man may dem sones daal di renversé affaire yépp éliminé yépp génne yépp génn ci lépp loolu baax ñaaw na ram yoo xam ne boo ko dee wax dañuy ree waaye ñaaw na te dafa xew góor mën naa nag jigéen boobu ba tëdde mënatul dem mënatul dikk amul dara jabar jar di dëgul yéeg di indi ci kër gi waaye ni léng di xëy grand place di jam yi di wasifa ji yaa nga ci jàkke ja doo umpale dara doo tardé fenn te doo indiwale dara ci kër gi te bala ngaa ñëw ñu war a taaj ba ni la yow lañ yëm ne ñaaw bu tabaski jotee nga ni waaw yow yéde yaa ngi toog rek sa morom yépp a ngi yëngu waaye doo seeti jiw ndax mu dimbale la boobu mu ne waa yow mii góor mën ñoo ko topp nga ni quoi non man su ma demee góor ñi xam nga duñ leen may yéen jigéen ñi la ñuy may mais ci ban condition ban condition nga bëgg ko ñu mayee ko sa jabar xam nga daal dañ koy mun na sa koo may wala déet ah dañ koy tas sa koo may wala déet na ko jigéen rek li la yàlla ni woon sàmmal wattu aaral sàmm ci mbedd bi pour benn amaam daal jar am na nag ñu koy def te rusatuñu ko looloo tax góor ñu bare suñu buggee seen biir kër yëkkati kàddu seen jabar daf naan muus ci seen bubb rek waaxoog ñoom dugg ci biir ni la yow lay wax yow yaa ngi taxaw ci diggu kër gi ñëpp di la déglu nga naan tubay ñaari loxoo koy takk seen lu koy takk benn loxo defe naa da nga dof wala nga nekke nga naan man xale yi lay waxal boye di dal di dikk loolu baaxul nañu ànd jéem a gàddu ci suñu responsabilité ndax xam nga ni kër gu nekk la nga fay daw la fa gën doo ko fa def fayee ko fukki junni weer amee kër bu ko fay lwees fay ndox fay lamp jënd dund xam nga ni fukki junne mënu ko bi sottee yàlla di jàpp am na fu yàlla di jaar kër borom kër du ko yëg kon nag nañu démissionné ci yenn pexe yi te delluwaat ca yàlla dafi gis ci islam foofu waa ji nee na boromam toog si jàkke jarek daal ni yàlla man de la ma joxoon jeex na ci njaboot gaa nga fa yaa ma gën a xam ne nag jeex na ndax xamoon nga na mu toll léegi nag maa ngi nii maa ngi dellu ci kër ga xaru mala fenn nag fu la neex jaar na fa. Beneen waaye ni ko ah léegi de dégg naa li nga wax yàlla, kon dama fi nekkal yàlla jox la lii nga yóbbu sa kër. Mu daal nangu ni ko jërëjëf yow de baax na, waaye dama la bëgg laaj bala ngay dem. Yow li nga amee xanaa du jeex mu ko akay. Mu ne ko da nga fi dul jóg. Mu ne ko akay, mu ne ko boo fi jógee fu may jëmati ko. Lu da nga ni bu ma jeexlee te naa dellu si yow, boo jeexlee wala nga jógee fi fu may jëmati. Mu ne ko kooku de xaw ma ko. Mu ne ko kon bàyyi ma fi ma nekkoon. Ki fi dul jóg te du jeexle bàyyi maa ko. Ku ko neex mu jaar ma fa. Waaye si lii nga ma jox du ma toqalee kawan démb. léegi nag maa ngi soog a yëkkati nuyoo jëmee ko ci Maodo. Yëkkati nuyoo yi teg ko ci loxoom mu tegal ni ko ci loxo kiifa gi. Ndab bu ñu ko defaree ba mu jekk kubéer gu rafet lañ koy ubbee ndax ku ko gis mu yaakaaru. Kon su ma fabee setub Seydi Alhaj Malick teg ko setub Seydina Ahmed Tijani radiallahu taala anhu mën naa ni dana jekk ci ndab lépp mu ko mu mën a yaakaaru. Waaye ñuy ñaan yàlla bu yaakaaroo ba nag yàlla bu ci yaa benn yaakaar kase. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Li may wax nag mag yi dañu bëgg ñu ngi xamal ñëpp ñu ñëwoon ni départ bi au plus tard lu mu tardé tardé tardé 9h la. Mu ngi yëkkati kàddu ci ndigal ndigal li bawoo ñu ci suñu kilifa yàlla yaale mu ngi sabab ci guddi bu teddi gi nga xam ne guddi tefe la guddi la boo xam ne itam bu yàlla dimbali tarafet nañu njort ne te mu dimbali lañu bokk guddi tey daa bokk ca ña muy bind ci diwaanu suada alsaadat allati la chaqawata baadaha abada daa bokk ci registre bi nga xam ne ña texel na cay bind te su leen ca bindee ci mbaaxam muy jaar ba rawale leen ba cheytaani du leen seen ba mën leen a tëm moom yàlla yomb na ko mu jaarale leen fa ba ñuy wax bés ba ko ñëpp di waxee alhamdulillahi alladi sadaqana waada wa awrasana al arda natabawau min aljannati xaythu nasha fa nicma ajru al aamilin. Guddi gi nag am leneen lu fi xew tey ñun ñi fi tege ñi ci ëpp ak ki tax daje bi am ak ñu saytu ngir ñu mu di daayiratu sapotil axyar ak ñi nga xam ne itam ñu ngi ci tent bi di di ay jullit waaye ci wàllu naanu waay ñu aju ci yeneen i tariqa dañu am tey gan gu rëy muy suñu sang bi toog ci suñu wet di Moulaye ak Tijani Moulaye Hassan ibnu Sidi Ahmed ak Tijani ibni Sayyidina Mohamed al Kabir ibni Sayyidina Mohamed al Bashir ibni Sayyidina Mohamed al Habib ibni al Qutb al Akbar wal Ghawth al Ashhar Ghawth al Awliya ulum al Din صاحب الفيوضات الربانية والأسرار العرقانية سيدنا ومولانا أحمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه. ممكن نميت بدقي bi sëttu yonent bi di sëtt Seydina Cheikh radiyallahu anhu digënté mak Cheikh Ahmed Tidiane Sherif ko ñu ko yëme rek ñenti maama dox digënté mak Cheikh maama Mohamed Kabir maama Mohamed Bashir maama Mohamed Habib kon ñetti maama la dox digënté mak Cheikh Ahmed Tidiane Sherif radiyallahu anhu kon bobu ñu bëtt lool di sant yalla kent bo xamne dañ koy delloo Maodo ndax moo toog fii ci Sénégal bëgg dem Fass ci jëm mu xaw ko jafe waaye moo am lu mu wax bàyyi fi dalalee ko suñu xel ak xelu képp ko xam ne daa ñëw te téye ci bum bu dëgër bi nga xam ne cat gaane ca loxo yàlla la ca des nekk ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu cay dénk Cheikh mu dénk ko Maodo wax ne fokk la mu immi wa in kuntu daa nawan fa amruhu mu amri wa shamluhu mu shamli man Maodo de maa ngi Tivaouan maa ngi Sénégal maa ngi diggante dara fi ngay jëg Dakar ak Tivaouan jëmm ji de demul waaye fokkul na nga wax yow mi am pass ndaxam am nañ ko de waaye yow mi am jot ndaxam am nañ ko de waaye duñ ko amee lañ ko ñàkk ndax dafa am liggéey bu ñu cheikh sant ne nañ ko def nañ ko ko liggéeyale fii ci réew mii wuutu ko ci wuutu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ma bëgg nga xamal leen ñëw ñi ngay tekki fekkul na nga wax la bu ñeel waa Fass ne in ñii naka man Maodo ak ku ma njabooteek lu ma jaboote wa in kuntu dantale dama nekk ci ñi may xoole bëtu gis gisu kese daa nawan di ko xam ne sori distance rek la te am ngurum soog na yàlla ngirum Seydina Cheikh ak njabootam ak ngi mooy suma mbir kenn mënatu leen jàppale wa chamluhu mbooloom Cheikh chamli mu jëm ci sama mbooloo boo xam saf kan ban la ci Cheikh moom ak ban laa ci moom tabarakallah kon boog suñu yàlla mayee guddi gi moo lay xasanteew duñu man def na dund ñun ñëpp ci nam ñu kilifa gi Seydi Aboubacar ibn al Hajj Mohamed al Mansour radiyallahu ta'ala anhu wa samiyyi al khalifa al Ashad Seydina Aboubacar radiyallahu ta'ala anhu duñu man def na dund ne ko ahlan wa ma wa sahlan wa marhaban sayyidana wa shaykhana wa ibn shaykhina ibn al Hasan bis ni shaykhina wa akhina al kabir والمرشد الروحي بهذه الدائرة التي سميت بصفة الأخيار وانطبق الاسم على المسمى في الحقيقة والواقع فكلهم صفوة من الأصفياء باسم سيد أبي بكر وباسم رئيس هذه الدائرة وباسم كافة الأحباب والفقراء التجانيين هنا قل وأقول المسلمين بصفة عامة نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا ونستجلي في طلعتكم البهية أنوار جدكم الأدنى سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه كما نستجلي ونقتبس من أنواركم البهية أنوار جدكم الأعلى سيدنا ونبينا محمدا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم mbokki loolu rek la ñu amoon ci kàddu yi ñuy wax di nuyu ñëpp mbooleem fu nit bàyyi ko mu ngi lay nuyu mu ngi lay sant xanaa yëkkati rek kàddu boo xam ne dañuy ñaan te yaakaar nañu ne may ngeen ñu ko muy kàddu boo xam ne waxoon nañ ko fi daaw jéeg ak la ko jiitu moo di ñu ñëpp jël suñu cofeer jël suñu pas-pas jël suñu lépp teg ko ci loxo suñu kilifa di Seydi Aboubacar Mohamed Mansour sëriñ bi ñu ngi lay ziara sëriñ bi ñu ngi lay bége sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla sa bëgg-bëgg fii yaa ko xam yan na la ko yàlla bee li nga bëgg ci talibé yi muy ñu li nga bëgg ci njaboot gi muy ñu li nga yéene sa way tur bi di Cheikh Hadj Abdoulaye Cissé di sa sëriñ sa bàyyi sa bettal di sa lepp mu ñu am ci mu tok ci wala am na lu ci xam bokk mu ngi ko bëgg li nga ko yéene yalla la ko yalla defal te nga fekk ku ñu fekk bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tabarak allah wa li kulli qawmin hat wa li kulli qawmin hat yalla neena nit mu nek mbolo mu nek jaaduna rafetna suñu jëfëndiko seen xel mu am njit mu am njit njit lam lay wo daf la ciy jiitu te Sidi Abubakar lim ñuy wo moo di dëkku dafa mel ne ku ko ci nëkk dàq ca fekk lim ñuy wo moo di wàcc sa bopp dafa mel ne ku ko ca nëkk dàq ci fekk limu ñuy wo moo di jox yàlla suñu bopp dafa mel ne ku ko fa lamb daa ko fa fekk man yut lilillahi falan tajida lahu waliyan murshida al wilayatu am na waaye amul wilaya boo xam ne fa muy jëmee ñetta topp ak ni mu àndal saqal ànd moo di sànku sànke waaye yàlla nee na am na awliya yoo xam ne murshidun lañu man matee seen nas di leen womb jëme ci siratal mustaqim tabarakallahu kon bopp lan la ñu amoon ci kàddu rek amma kàddu bi sëriñ bi war a jëme ci gouverneur war ko jëme ci mboolem ñi fi toog jóge ci goxu Sénégal jóge sax fu génn Sénégal loolu ci kat lam yi sëriñ bi lañ koy dégloo dañu ubbi rek pour jox ko moom itam mu mën a waxtaan ak yéen Sidi Abdul Aziz al ibn insha allahu taala moom mi nga xam ne mooy borom guddi gi di magam di papam moom itam muy rakkam di wéyjuram mu ngi ci yoon insha allah yal na ko yàlla sàmm na mu ko daan sàmmi bu mu yegsi ci suñu biir mu ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.